τελειώσω με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Είναι πράγματι πολύ όμορφο. Έχει μέσα σε μια ερμηνεία ενός κομματιού μικρού της Παλαιάς Αττικής που δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αναζητητές, τον ούφο κτλ. Κτλ. Και σε άλλους που έστω δεν θέλουν το ούφο, αλλά έχουν προβληματικές. Λέει το ερώτημα 25. Πώς πρέπει να εννοούμε το χωρίο, όταν η γη του Θεού ήταν στη κατέρευση των ανθρώπων? Αυτό πρώιμα, στη γέννηση είμαστε τώρα. Λέει το κείμενο ότι η γη του Θεού ήταν στη κατέρευση των ανθρώπων. Λέει, ποιοι είναι αυτοί? Άρα υπάρχουν όλοι, δεν είναι του Θεού? Ποιοι είναι στη κατέρευση των ανθρώπων? Άρα υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Λένε οι έξυπνοι, το ούφο ήρθαν πάλι από άλλο πλανήτη, από το Μάρς. Πόσο απλή απάντηση για τα καθαρά μυαλά. Προσέξτε, μην εμπνευμεύετε τη γραφή που σας έρθει. Αν δεν μπορείτε, αφήστε το. Κάποια μέρα μετά από 15, 20, 25 χρόνια θα το καταλάβετε. Δεν πειράζει. Πρέπει να το μάθετε όλα δηλαδή. Έχετε ακούσει ποτέ για τον ενός, ο ενός, όχι ο ενόχ, ο οποίος μετετέθη όπως ο προφήτης Ηλίας, ο ενός. Ήταν γιος του Σιθ. Χαμ, Σιθ και Ιάφεθ, βλέπετε. Η γενολογία. Ο ενός λοιπόν είχε βαθιά αγάπη στο Θεό. Και μάλιστα είναι αυτός που για πρώτη φορά το Θεό τον είπε Κύριε. Ο πρώτος προσευχήθηκε με αυτόν τον τρόπο στο Θεό. Ο ενός λοιπόν είχε ελπίσει, λέει, ότι θα ονομάστε με το όνομα του Κυρίου, του Θεού. Δηλαδή ότι από τους άλλους ονομάστε Θεός. Επειδή τα νιώθε που είναι παιδί του Θεού. Και ήλπιζε, θα λέγεται παιδί του Θεού. Επειδή λοιπόν ήταν πρεγγισμένος με κάθε αρετή, τον ονόμαζαν όλοι οι άλλοι από τόσο σεβασμό Θεό ανάμεσά τους. Γιατί ο ενός, όπως όλοι οι Άγιοι, είναι παρουσία του Θεού. Και μερικοί από αυτούς τους αγαθούς ανθρώπους του έδιναν πολύ μεγάλη τιμή, γιατί ήταν λόγω αθής ζωής και καθαρότητας ως ο Θεός ήταν ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν, οι απόγονοι του ήταν η γη του Θεού και συνήθισαν τη κατέρευση των υπολείπων. Απλή ερμηνεία δεν είναι? Είναι συγκλονιστική ερμηνεία. Μην ξεχνάτε που κι εμείς δεν είμαστε καλεσμένοι να γίνουμε κατά χάρη θεοί. Αυτό δεν είναι. Ο Άγιος τι είναι? Παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Βλέπετε ένα δήθεν ερμηνευτικό πρόβλημα, δήθεν. Δεν είχα ένα πρόβλημα. Λίγο. Στιωδώ τη γραφή, να ξέρεις. Για τον ενός και πώς όλοι τον έβλεπαν ως το ανάμεσά τους. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η γραφή, τόσο συγκλονιστική.